حضور یہ ایک شال فرمائیے کہ کیا میدان عرفات اور مینا شریف وغیرہ میں انفرادی کوشش کر سکتے ہیں اور نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ نیکی کی دعوت کا اس سے بہتر کب موقع ملے گا؟ یہاں تو ایک کی لاکھ ہے، مینا میں نیکی کی دعوت دیں گے تو لاکھ نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور سب لوگوں کو وقت ہی وقت ہوتا ہے، وہاں بےچارے کئی لوگ ہوتے ہیں ہنسی مذاق کہہ کہہ بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان میں جا کر نیکی کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کا تعارف کرائیں، ان کے نام لیں، پتے لیں، دنیا بھر سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے سفر حج. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حج کے موسم میں یہ کرتے تھے، مینا کے خیموں میں تشریف لے جاتے تھے، شروع کی بات عرض کر رہا ہوں، اور خیموں میں کیونکہ کفار میں بھی حج کا تصور تھا اور اس وقت وہ آتے تھے اور مینا میں بھی قیام ہوتا تھا، تو آپ جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے، نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے تھے. یہ سنتیں ادا ہوں گی ان شاء اللہ جل جلالہ. مبلغ تو جہاں بھی جائے مبلغ، دنیا میں جہاں بھی موقع ملے انفرادی کوشش کرتے رہنا چاہیے، سنتوں کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں تو لوگوں کو یہ حج کے طریقے اور بتاتے رہیں، اس طرح وہ آپ کے قریب بھی آئیں گے، اور مزید ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدینے کے بارہ چاند لگیں گے ان شاء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.